listening to the sounds of DJ Low. Without your love, this cold and pain inside, you fade at shining. סוס, להרגיש את הקצב, להיות חצוף, רק את גורמת לי לעוף. פתאום אני חי, איך נכנס לתוך חיי, רק דקה איתך ואני כולי בהיי, שולחת הודעות עם הלב לבבות, משחקת לי בלב משחקים של בנות, נות נות נות. This official remix, Soul King and the genius Dean Cohen, la future motherfucking ends up. משחקים של בנות, נות נות נות. Put your motherfucking hands up. Thank you. music to the sounds of DJ Low. Oh, he's dead. My trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've got to throw it all. Come, easy go, will you let me go? Bismillah! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Go. Yeah.